TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Haftanın ortasında 7 Eylül 2016 Çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz değerli radyo dinleyenleri. Mutlu sabahlar efendim. Radyolarını yeni açıp güne bizimle birlikte başlayan tüm dinleyenlere kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz radyolarınız aracılığıyla. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi, içinizden umut hiç eksik olmasın efendim. Bugün de yöremizden programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza her yeni günü sevinçle karşılamanız ve sevgiyle uğurlamanız dileğiyle başlıyoruz efendim. Bugün yöremizden sizler için Arzu Yoktu ve Sonu Demre hazırladı. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar, mikrofon başında ses spikeriniz var Mustafa Yalın, ilginizi çekecek birbirinden önemli konu ve konuklarla birlikte olacağımız bir yöremizden programı daha başlıyor efendim. Güzel bir müzik dinleteceğiz sizlere değerli radyo dostları. Yalın söyleyecek Cumhuriyet. Bu şarkının ardından programın detaylarında neler var? Her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle paylaşacağız. Program hakkında kısa bir özet yapacağız.